Aslında mutluydum çocukken, gülerdi yüzüm, umudum vardı. Şimdi hiçbiri yok artık. Yaşlandım ben galiba, düşünemiyorum düzgün. Kader beni hep üzdü, en çok da sen üzdün. Hadi söyle neden böyle, hadi söyle neden sevenlere üzülür böyle. Hadi söyle, hadi söyle neden böyle, hadi söyle hayallerimiz nerede? Hiçbiri değil yerinde. Artık al canımı, kalbimden dayanamam. Artık al, artık al canımı. Seni sevdim bir kere, öldüm ben bin kere. Yoktun hiçbirinde sen, neden söyle? Kalbimdesin sen, atamadım hala. İnandım her gün sözlerine. Bilmiyorum şimdi ne haldeyim gerçekten. Gel gör beni ve düşün ne yaptığını bana. Hissetmek istemiyorum artık hiçbir şey. Çünkü korkuyorum gerçekten birine güvenip de onu sevmeye. Aklımdasın hala sen, yaşattıkların da aklımda. Beni öldürdüğün o gündeyim hala. Dönmedim hiç arkama, bakmadım hiç geriye inan. Sende takılı kaldım ben. Kime dönsem sırtımı zaten. Hepsi hatırlattı seni bana. İsterdim sevmeyi birini, İsterdim görmeyi birini. Ama hiçbiri bir sen değil ki, ne fayda. İsterdim gerçek olsun hayallerimiz, İsterdim gerçek olsun sevgimiz. Ama tanıdığım sen değilsin, çok değişti.